باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها. باب ما ان احادیث کی بیان میں جاء جو آئے ہیں کہ جب بیدار ہوتا ہے ایک تمہارا خواب سے پس نہ ڈبوئے اپنا ہاتھ برتن میں حتی یغسلہ حتی کہ اس کو دھو لے. ترجمۃ الباب ظاہر ہے کہ امام ترمیزی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خواب سے اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کہیں ناپاک جگہ میں ہاتھ نہ لگا ہو تو جاگنے کے بعد دھونا. روایت نقل کرتا ہے کہ حدثنا ابو الولید احمد بن بکار دمشقی من ولد بسر بن ارتاد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا صحابی ہے. قال اخبرنا الولید بن مسلم عن الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن مسیب و ابی سلمہ عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل جب بیدار ہوتا ہے ایک تمہارا رات سے فلا يدخل يده نہ داخل کرے اپنا ہاتھ فی الاناء پانی کی برتن میں حتی يفرغ عليها مرتين حتی کہ ڈالے ہاتھوں کے اوپر پانی دو بار یا تین بار. فإنه یہ جو نیند سے جاگا ہوا آدمی ہے لا يدري اس کو معلوم نہیں ہے عین اباتت يده کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے کہیں شرمگاہ کے ساتھ ٹچ نہ ہو نہ پاک نہ ہوا. یہاں دو قسم کے اختلاف ہیں. پہلے اختلاف اس مسئلہ میں ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد جو ہاتھ دھونے کا حکم ہے یہ مطلقی نیند یا رات کی نیند سے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نیند کے بعد ہاتھ دھونا نہیں ہے بلکہ یہ تب کہ رات کے وقت نیند سے انسان بیدار ہو جائے تو اس وقت ہاتھ دھوئے, اور اگر دن میں سوئے اور سونے کے بعد اٹھے تو وہاں ہاتھ دھونے کا حکم نہیں ہے. تو ہاتھ دھونے کا حکم استیقاظ لیل کے ساتھ خاص ہے یا مطلق استیقاظ کے ساتھ ہے؟ لیل کے ساتھ. یہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے اور دلیل پیش کرتا ہے روایت باب کہ اذا استيقظ احدكم من الليل جو رات کے وقت نیند سے بیدار ہو جائے فلا يدخل يده في الاناء معلوم ہو اگر دن کے وقت نیند سے بیدار ہو جائے اس کو ہاتھ دھونے کا حکم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ. جمہور فقہا امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ دھونے کا حکم ہر بیداری کے ساتھ ہے خواہ دن کو بیدار ہو یا رات کو بیدار ہو. اور اس روایت کا جواب دیتا ہے کہ من اللیل کی قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ یہ بنا پر عام اغلب ہے. عموماً نیند کب ہوتی ہے؟ رات. تو یہ قید بنا پر عام اغلب ہے, یہ قید اعتراضی نہیں ہے. اور دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی نے ترجمۃ الباب میں من اللیل کی قید نہیں لگائی. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه وہاں من اللیل کی قید نہیں. بات سمجھ میں آ گئی. یہ ایک اختلاف. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ استیقاظ کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم ہے کہ دو بار دو یا تین بار دو. یہ غسل یدین کا حکم وجوبی ہے یا سنت ہے؟ تو داود ظاہری اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت ہے. امام مالک کے نزدیک افضل ہے, مستحب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے. کہ اگر بیداری کے بعد نجاست لگی ہے تو غسل فرض ہے. نجاست نہیں لگی لیکن زنی غالب ہے نجاست کا تو غسل واجب ہے. زنی غالب نہیں ہے شک ہے تو غسل مسنون ہے. شک بھی نہیں ہے تو مستحب ہے. تو امام صاحب کی چار فرض. دوسرا اختلاف ہے غسل یدین میں کہ غسل یدین کا جو حکم ہے یہ کس درجے کا حکم ہے. تو داود ظاہری اور احمد ابن حنبل رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ فرض ہے. امام شافعی رحم اللہ کا مذہب ہے کہ غسل یدین واجب ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں واجب ہے. امام مالک رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے چار قول ہے. وہ فرماتے اگر نجاست لگی ہے تو پھر غسل فرض ہے. اگر نجاست نہیں لگی لیکن زن غالب نجاست کا ہے تو واجب ہے. زن غالب نجاست کا نہیں ہے شک ہے تو سنت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. شک بھی نہیں ہے پھر بھی افضل ہے کہ دولے مستحب ہے. چار قول امام صاحب کے. ٹھیک ہے. اچھا. فلا يدخل يده في الإناء. داود ظاہر و امام محمد ابن حنبل یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ لا يدخلو یہ نہیں ہے اور نہیں للتحریم ہے. اور جب عدم ادخال حرام ہے تو غسل فرض ہے. غسل ہم کہتے ہیں یہ نہیں تنزیہ کے لیے. جب نہیں تنزیہ کے لیے تو اسے قرات ثابت ہو گئی حرمت کہاں سے ثابت ہوگی. دوسرے کی خبر واحد ہے اور خبر واحد سے حرمت و فرضیت ثابت نہیں ہوتی. حتی یفرغ حتی کہ ڈالے علیہ ہاتھوں پر دو بار پانی یا تین بار. وَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. حضرت بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم عرب کے ساتھ خاص تھا کہ نیند کے بعد جب جاگائے تو ہاتھ ضرور دو. کیوں؟ وہ لوگ تیبن باندھتے تھے بند اور استنجا بھی لہجار کرتے تھے. اور عرب کا علاقہ گرم تھا. جب سوتے میں پسینہ آتا تھا تو مخرج میں پسینے سے وہ نجاست پھیل جاتی تھی اور ہاتھ لگنے سے ہاتھ پلید ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب اگر پٹھان ہے اور ٹھنڈے علاقے کا ہے اور اس نے سلوار پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ پردے میں ہے. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ اے نباتت یدہو سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ شرمگاہ کے ساتھ کب ٹچ ہوتا ہے کہ سلوار ہو یا تیبن ہو. تیبن ہو. ٹھیک ہے. اور علاقہ گرم ہو یا ٹھنڈا ہو. گرم ہو وہاں پسینہ ہوگا مخرج میں نجاست کے ساتھ پسینہ خلط ہو کر پھیل جاتا ہے. ہاتھ لگ گیا وہ نفق ہوا. ٹھیک ہے. گلگت میں نہ پسینہ ہے نہ ٹھنڈا گرم پن ہے. ٹھیک ہے. وفی الباب علی بن عمر و جابر و عائشہ قال ابو عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. قال الشافعی امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں یجب احب میں پسند کرتا ہوں. یہ وہ مسنون کا قول ہے. امام شافعی کے نزدیک مسنون ہے نا. میں پسند کرتا ہوں ہر اس آدمی کے لیے جو بیدار ہو جائے نوم سے قائلتن دن کو او غیر یا رات کو. قائلہ قیلولہ سے دن کی نیند کو کہتے ہیں. تو میں پسند کرتا ہوں اللہ یدخل یده فی وضوئی حتی یغسلها. اب دیکھو قائلتن کرنا تو غیر رہا. یہ امام احمد پر رد ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کی نیند سے اٹھ جائے تب. اگر دن کی نیند سے اٹھ جائے تو نہیں. اچھا. اور احب اللہ یدخل یده یعنی پسند کرتا ہوں کہ ہاتھ نہ داخل کرے. یہ مسنون طریقہ ہے. تو یہ امام احمد پر دوسرا رد ہوا کہ اس کو کیا مانتے ہیں فرض مانتے ہیں. حتی یغسلہ فإن ادخل یده. امام شفیع کہتے ہیں اگر بیدار ہونے کے بعد ہاتھ داخل کرے قبل ان یغسلہ نکرہ تو ذالک لہ, میں اس کے لیے مکروہ جانتا ہوں, حرام نہیں جانتا. ولم یفسد ذالک الماء, لیکن ہاتھ ڈبونا پانی کو نہ پاک نہیں کرتا. اذا لم یکن علی یده نجاسا. وقال احمد ابن حنبل من اللہ. ہر نیم کے بعد بیدار آدمی کے لیے ہاتھ دھونا فرض ہے, یا رات کے وقت جو بیدار ہو جائے رات کے وقت. اور استدلال کہاں سے کرتا ہے؟ روایت باب سے کرتا ہے, اذا استيقظ احدكم من الليل فادخل يده في وضوئه, وہ مفتوح پانی کو کہتے ہیں, قبل ان يغسلها فاعجب الي, مجھے پسند ہے ان يحرق الماء, پھر پانی کو بھائے ضائع کرے, وہ پلید ہو گیا. وقال اسحاق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار, یہ وہ مذہب جمہور کا ہے, فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. ٹھیک ہے, جمہور فقہا کے نزدیک روایت باب میں من الليل کی قید اتفاقی ہے, اور دلیل اس پر یہ ہے کہ خود امام ترمذی نے ترجمہ الباب میں من الليل کی قید نہیں لگائی. باب في التسمية عند الوضوء. Yeah, I know.